Korábban került el a nyilvánosságot, ám most interjút adott a Kontrollnak Balási Gyula, a NER egyik befolyásos üzletembere, aki az elmúlt évtizedben a kormányzati kommunikációs tenderek rendszeres nyertese és a kormány kommunikáció megvalósításának első számú prominense lett. A megtört hangvételű beszélgetésben bejelentette, az államnak ajándékozza a 25 év alatt felépített cégcsoportját. Komoly kétségeim vannak a cég értékét illetően, mivel annak az értékének a jelentős részét maga az állami megbízás adja, ezért az állam számára az értéke ilyenkor nulla, de a cég lecserélésének az értéke az, ami értéket képvisel, ugyanis a túlárazás, amellyel kapcsolatban állítólag az NNI nyomoz, erről ugye Gyula sem tud sokat állítása szerint, ami arra utal, hogy akár lehet, hogy ez egy frissen elkezdett nyomozás, de... 2004 március igen, óta nyomoznak. 24. A 2024, 2020, bocsánat, 2024 március. Alakultak a tehát több mint két éve nyomoznak, és aha, még őt nem kérdezték meg. Aha. De kicsit hasonlít az MNB-s nyomozáshoz. Aha, hát akkor lassan nyomoznak, de most begyorsult, hogyha foglaltak. Ezért én itt leginkább ezt a együttműködési önkéntes kedvet, ami egy tök fölösleges gesztus, mert tényleg ezt a nyomozati szervvel valamilyen alkuért együttműködve kéne, nem a médiában kell alkut kötni a mi lelkiismeretünkkel vagy a dühünkkel, hanem valahol máshol, de az, hogy neki múlt hétfőn zárolták a néhány céges számláját, azt gondolom, hogy erős összefüggésben van ezzel. Az emberen, hogy mondjam, emberi arcát látod, ami nyomokban sem hasonlít arra, amikor elromlott a Ferrari-ja és a 444 interjút készített vele. Direkt utána átkostoltam erre, jó ilyen tartalom szomeliék ajánlották, hogy nézzem akkor mellé. Hát az az igazság, hogy megesik az ember szíve, értem, hogy szeret itt lenni, meg a gyerekeit, meg de hol nem szarom le. Tehát a túlárazás az egy folyamatosan az éterben élő szóbeszéd is volt. Én egyszer az életemben jártam a lounge valamelyik cégénél, hogy alvállalkozóként egyáltalán a korábban olyan munkákhoz, amihez simán hozzájutottunk egy pályázaton, a továbbiakban is hozzájussunk, de már ott is azok a pletykák mentek, hogy te most itt megcsinálsz valamit egy x-ér, és ők 6x-ér beszámlázzák, és tudod, oké, mert én egy x-ér akarom megcsinálni, mert én egy szakember vagyok, de hogy ez förtelmesen nem oké, és amikor a keretszerződésekkel alapvetően nem volna baj, ha azok, mit tudom, 3 hónapos, 12 hónapos, és a teljes piacnak egy 5-10%-át fedi le maximum, mert ha van keretszerződés, akkor gyors a kivitelezés, és nem kell végigmenni ezen a procedúrán. De amikor az állami megrendelések felét lefedi, és ráadásul rögzíti az árakat, tehát a versenyt az teljesen eliminálja, és ezzel megkárosítja az államot, az, hát az kurvára problémás. Véget ért a gyűlölködés szezonja, akkor most elkezdődik a szánakozás, meg a nyomoron való, hát habitustól függő röhögés, vagy együttérzés. Már aki együtt tud érezni Balási Gyulával. Ki tanácsolhatta neki ezt, hogy ez egy jó ötlet? Bemenni a Kontrollba. Eleve Magyar Péter testvérének a média cégéhez bemenni, Magyar Márton Kontroll.hu vállalkozásába bemenni, és ott felkínálni a már semmit nem érő cégeit az államnak. Ez valaki azt tanácsolta neki, hogy ennek a révén majd méltányos lesz vele az igazságszolgáltatás? Senki nem tart igényt a semmit nem érő cégeire. Ezek a cégek, ezek addig, és ő úgy kínálgatja, hogy ezek 80 milliárdot érő cégek. Hogy ő ezt kiszámolta. 80 milliárdot értek ezek a cégek 3 hete, amikor még állt a rendszer, amely rendszer tőlük kérte be mindazokat a propaganda szolgáltatásokat, mert ő volt a rendszerhez tartozó vállalkozó. Most ezek a cégek már nem érnek semmit. Ugyan kirendel tőlük. Vannak piaci szereplők az ő állományukban, itt például említést tesz arról, hogy a Bajnokok Ligájának dolgoznak, de én azért azt feltételezném, hogy ez ilyen Guardiola, vagy mit tudom én, ki az, aki ott ilyen atya úristen, ezekhez hát a neres magángépezős körön keresztül lehet hozzáférni. Mint lehet, hogy a mostani budapesti döntőre gondol, hogy abban dolgoznak. Lehet, hogy csak ide regionális. De, ez a... derült ki. De ezeket a... miért nem rakta egy külön cégbe? Az ember véget ér ez a jó világ, és hogyha több olyan vállalkozót ismertem, aki valamilyen hullámon jól szakított, de tudta, hogy az véges, és akkor mit tudom én, vállalati rendezvényeket csinál, de közben felépít mondjuk egy hangszerkiállítás sorozatot, ami teljesen fogyasztói jegybevétel és szponzor alapú, nem pedig jóban vagyok-e a céggel alapú. Ez az értelmes készülés erre, nem az, hogy egy kalap alá berakom az egészet, aztán utána 500 emberestül felajánlom. Nem, ez nagyon fura ötlet volt. Ez hogy menjen be és sírja el magát, és keltsen együttérzést, vagy szánalmat, és kínálja fel a semmit nem érő cégeit, mondván, hogy akkor ő vinné a Ferrarit, meg vinné a lebegő villát, amit Tihanyban építetett, aminek a... ami, ha megnézitek, hogy hogy néz ki az a villa, hát az az érzésed van, hogy az volt a megrendelés az építésznek, hogy nagyon-nagyon sok pénzt szeretnék elkölteni erre. Hogy aki meglássa, az jól lássa, hogy itt él a nagy ember. Ez az ember, aki óriás pénzeket szakított azon, hogy szanaszéjjel mérgezte a Magyarországon élőknek a pszichéjét. Félelemmel, közgyűlölettel. És most bemegy, és elsírja magát, és amikor rákérdeznek, hogy akkor is ezt mondaná-e, és akkor is ezt éreznie, hogyha győztek volna a választáson, és pofátlanul előadja, hogy nem tudom. Nem tudom. Hát mi tudjuk, Gyula. Ez olyan, mint hogy kire fog szavazni, bazd meg április 12-én. Győztetek 22-ben, győztetek 18-ban, győztetek 14-ben, és tudtad, hogy mi a helyes válasz. Most miért nem tudod? Most mi akadályoz ebben, hogy tudjad? Szóval, hogy... Régóta őrlődik, és itt talán ezért, illetve az idei év eredményét nem is vette ki, persze, tudod, lehet osztalékelőleget fizetni valószínűleg az évzárás előtt is, de azért tenném hozzá, hogy a kötelesség, vagy az elvárás a NAV-tól az, hogy május végéig ad le az előző évi beszámolódat. Tehát gyakorlatilag, hogyha te ezt nem előzöd meg, mert beküldheted január 4-én is, vagy január 20-án, akkor az a normál menet, hogy még nem osztottad fel, de azt mondja, hogy a döntés az, hogy ezek eredménytartalékban vannak, tehát nem vesz ki a tavalyi évnek az amikor ezek az ember, amikor ez az ember sír, akkor én nekem nem az az érzésem van, hogy ő egy sérülékeny, érzelmes ember, mert ha az lenne, nem lett volna képes arra, hogy elvégezze ezt, amit elvégzett a nyilvánossággal. Inkább az az érzésem, hogy sajnálja magát, de nagyon. És azt érzi, hogy őt átbaszták. Mert ő neki azt mondták, mert ugyan mit várt, hogy hát ez örökké fog tartani. Hogy ez teljesen törvényes. Hogy ez teljesen szabályos. Hogy ez helyes, hogy ez az életrendje. A lebegő villa, a Ferrari. Ezek a cégek. Ezekhez a cégekhez tartozó obszcén mértékű osztalékok, amiket kivett. Hogy ez mind az élet rendje, és hogy ez így van, és hogy ez így marad, és mindörökké így marad, és ha esetleg veszíteni fog a Fidesz, ez akkor is így marad, mert legfeljebb a kormányzás jogát veszítheti el. Ez az óriási felépítmény, amit hívhatsz úgy, hogy a NER, de hívhatsz úgy, hogy Magyarország. Ők inkább így szerették hívni, hogy Magyarország. Ez mindörökké állni fog. Ez mindörökké, és ő mindörökké meg fogja kapni a megrendeléseket, és ő ennek a rendszernek az arisztokratája, a főrendje. És most, hogy kiderült, hogy ez nincsen így, most, hogy kiderült, hogy az egész rendszer sérülékenyebb, mint bárki hitte volna, most ő elsírja magát, jaj, hát ő nem tudta, de tudta, mindenről tudott. Csak azt nem sejtette, hogy ennek ilyen könnyen és ilyen gyorsan vége lehet. És most jönnek a krokodilkönnyek. Jaj, jaj, nem akartam. Vissza is adom a 80 milliót érő cégemet. Miközben jól tudja, hogy 80 milliót sem ér. Az a helyzet, hogy 2100-as történelemkönyv gimnáziumi a kezembe akadt. Azt olvasom a 2100-as abban az évben. Etietes vibes, elnyomjad. A negyedikes gimnazisták, tehát 12-eseknek a történelem könyvében, hogy Valási Gyula gróf elődjeihez hasonlóan Széchenyihez és Károlyi Mihályhoz hasonlóan felajánlotta a vagyonát, annak egy részéből nem akadémiát, hanem állami marketing céget hozott létre, sőt a munkáját is felajánlotta, hogy ebben a cégben, amely korábban az övé volt, és mostantól az állami, még dolgozna is szívesen ingyen. Károlyi Mihályhoz hasonlóan ugyan ő nem földet osztott a szegényeknek, de visszaosztotta a kemény munkával megszerzett javait a magyar állam számára, mert igazi hazafi volt. Mm. Mit szóltok ehhez az olvasatához a dolognak? Mert szerintem mondjuk Huth Gergely szemszögéből nézve ez nagyjából így nézne ki egy helyesen megfogalmazott és jó NAT által elkészített, nem Nagy Attila Tibor, hanem Nemzeti Alaptanterv által elkészített történelemkönyvben. Huth Gergely nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Igen, igen. Azt mondja, hogy kifejezetten a Balási Gyula interjúról, ami most zajlik, az nem egy demokratikus aktus, hanem egy jó előre eltervezett államcsíny. Mindezt úgy, hogy pont a Balási Gyulának a magánakciója az még egyelőre nem egy intézményes következmény, és neki is szólni kéne, hogy május 9-én teszi le az esküt a Fisza kormány. Államcsíny? De mi a Balási Gyulának a látogatása a kontroll.hu-ban államcsíny? Hát tulajdonképpen, ha úgy, például elmondom, hogy mikor van igaz a Huth Gergelynek, amennyiben ez a pénz, vagy ez a cég vagyon, ez kimentendő lett volna Rogán által a saját céljára, és a Balási Gyula ezt megakadályozza azzal, hogy visszaírja az államra. Tehát, hogyha egy Unterman megelőzi azt, amire szoktad mondani, hogy szerinted le van papírozva, tehát, hogy bejelentkezik ugye az Übermann, mens, az Untermanhoz, hogy na most kéne a kibaszott pénz, amit a cégedben tárolok, leszarom, hogy az bűncselekmény vagy nem, utalt ki a picsába a Kajmán-szigetekre, és akkor ebben a pillanatban azt mondod, hogy hát már odaadtam az államnak. Ilyen módon az Orbáni kormány vagy NER felső vezetés elleni csínynek lehet, amit ne keverjük össze az államban. De ez azért értelmetlen, mert ez a cég, ez addig ért 80 milliárdot, ameddig az állam ott állt mögötte, és rendszeresen megrendelte a kék plakátokat. Onnantól, hogy az állam nem rendeli meg a kék plakátokat, vagy más színű plakátokat máshonnan rendel, én azért ragaszkodnék az előbbi verzióhoz, mint az utóbbihoz, onnantól kezdve ez a cég már nem ér semmit. Tehát miért is lenne olyan nagyon fontos, hogy kiutalják a... Most valamennyi pénz biztos fekszik ezekben a cégekben, de... 30 milliárdot mond nagyságrendileg, hogy annyit előző évit nyeresség plusz 15 milliárd kintlévőség, de ezt nem nevesíti, hogy egyébként egy állami átutalásról van szó, mert akkor az államnak az megint nullát ér, hiszen ők fogják elutalni abba a cégbe, vagy pedig egy olyan szerződésről, amit még 9 hónapig teljesítenek, és abból teljesítés fázisonként lehívhatnak valamennyit, például akár a Budapesten is rendezendő BL körhöz tartozó valamilyen büdzsé. Igen, most a Robi mondja, hogy ez a cég nem ér semmit. Ahhoz tudnám hasonlítani. Ez túlzás, de nem kéne beleszámolni, igen, az állami részét. A kincses láda, az attól kincses láda, hogy kincs van benne. Ebben a cégben a kincs az az állami megrendelés volt. Ha nincs az állami megrendelés, akkor az egy láda. Nem egy kincses láda. És most kaptunk egy ládát. Igen. Kaptunk egy ládát. Rogán Barbarának van olyan ládája, igen, ami 112 millió mondjuk, nem az övé, bérli, a Táska Kölcsönző for Millionaires ZRT-től, de hogy akkor ez egy keci drága láda, és ennél drágább ládát én még eddig így nem hallottam. Vagy egyszerűen csak geci láda. Az a Hajdú Péter, a megboldogult színész óriás. A geci ládában viszont szerint... az egy olyan láda, amiben nem kincs van, hanem más. De arra térnék ki egy kicsit, hogy akkor nem arra, hogy mi van benne, hanem én nagyon szeretném, hogyha ez a láda így, hogy visszakerül az államhoz, így nem lenne ismételten kincses láda abban az értelemben, hogy az állam elfelejteni azt a fajta állami reklámozási szokást, ami igazából nem reklámozási szokás volt, hanem maga a propaganda. Tehát innentől kezdve a magyar állam nem óhajtana olyan mértékű propagandát folytatni az országban, amely a teljes magyar reklámpiacot felborítja, mert tegyük hozzá, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy Balázsi Gyula cége sok pénzt kapott, hogy sokat költött a magyar állam reklámra, hogy olyan szinten torzította a reklámpiacot, amiben a piaci szereplők reklámozása a szinte eltörpült, és így tudta átalakítani a médiateret is, és a médiapiacot is a magyar állam az ilyen reklámozásokon keresztül, és a propaganda állam gyakorlatilag nagy részben Balázsi Gyula cégeinek köszönhetően tudott úgy kiteljesedni, hogy kormányzati teljesítmény nélkül is meg tudta nyerni a választásokat egészen 2026-ig, mert mindig kellő mértékben tudta ijeszgetni ahhoz az embereket, hogy Orbán Viktor hatalmát tartsák a kisebbik rossznak, miközben meggyőződésem szerint ez már jó régen a nagyobbik rossz, bármihez hasonlítva, ami Magyarországon előfordulhatott volna. Tehát itt sokkal többről van szó. És nem csak a többi párt elől ette fel a nem létező hatalmasra dúsított kommunikációs, politikai kommunikáció, teret, hanem szerintem már a Kóp se tudta kiposztolni, hogy 2.39 a baromfi párizsi. Mert egyszerűen már mindenhol a bomba plakát volt. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy ezek az állami reklámköltések voltak azok, amelyeket belemostak például a Kesmába, és ez tartotta fenn ezt az úgynevezett kormánypárti sajtó gépezetet is, ugyanezek a reklámok. A TV2-be is rengeteg pénz került ebből, nem konkrétan Balázsi Gyuláéból, bár biztos, hogy onnan is, hanem a teljes állami reklámköltésből. Tehát az állami reklámköltés az az egyik legkárosabb eszköz, és az Orbán kormány számára pedig az egyik legfontosabb eszköz volt az előző időszakban. Éppen ezért én nagyon remélem, hogyha hozzá is jut ehhez a céghez a magyar állam, és esetleg tényleg ott van 500 a munkájához értő ember, nem fogja használni ezt a ládát a magyar államra, hogy pénzügyi tudatosság programot hirdetünk, itt iratkozhatsz jó, fel, Tűcsere program a 8. keretbe, ide menjél. Szexuális felelősségvállalás. Rendben, de a 100 millióból kell csinálni, és nem 100 milliárdból. Ja. Most én vissza tudok emlékezni egyetlen esetre, ami a 2008-as népszavazás előtt volt, az nem tudom, hogy mennyire van meg nektek, ugye ez a 300 forintos vizitdíj, STB, hogy szociális népszavazás, ez volt a neve, és akkor a magyar kormány előtte indított egy kampányt 200 millió forintból a magyar egészségügyi átalakítás, a magyar egészségügyi reformjáról indítottak kampányt, de a 200 millió forintból ilyen tájékoztató füzeteket dobáltak be a postaládákba, amelyek konkrétan egészségügyi szakpolitikai kérdésekkel foglalkoztak. Tehát nem az volt, hogy ha nem fizetsz 300 forintot, szavaz. Meghal az összes kiskorú, vagy ilyenek. De hogy privatizálni akarták a társadalombiztosítási rendszert, és ahhoz masszírozták elő az emberi pszichéket. De bizony. Azt akarom ezzel elmondani, hogy az, de a kommunikáció az tájékoztató jellegű tájékoztató, volt előtte, nem megfélemlítő. Tehát a 200 millió forintot hasonlítsuk ezekhez a 200 milliárdokhoz. Ha elkezdtek gyurcsányozni, most nem fölrúgom az asztalt. Nyomokban gyurcsányozás tartalmaz. Jó, de már nem az arányokat akarom, tehát egyrészt... Timestamp-et írjon valamelyik kommentelő, hogy első gyurcsány jelangzás. Azt, hogy megszázszorozták, meg ezerszerezték az állami reklámköltést, az a teljes magyarországi reklámpiacot tette tönkre, és mellette ezt használták fel arra, hogy a teljes magyar társadalom pszichéjét is tönkre tegye. Most mondok a múlt hétről egy példát. Az, hogy a Tisza párt, mondjuk amikor az Európai Parlamentben előterjesztenek egy ukrán civilek elleni háborús cselekményekkel kapcsolatos vizsgálatokra felhívó határozatot, és a Tisza párt képviselői nem szavazzák meg, az azért van, mert a teljes magyar lakosságnak az agyát úgy fordították át ukrán-orosz kérdésben, vagy annak jelentős részének az agyát, ezekkel a kampányokkal, sok 100 milliárd adófizetői forintból, hogy már a szavazók bizalmának elvesztése nélkül, vagy azok egy nagy részének bizalmának elvesztése nélkül nem lehet ebben állást foglalni. És ilyen bűnöket követtek el ezek a Balázsi-féle cégek, és egyébként április 12-e óta folyamatosan kellene szólnia Gajdics Ottó kognitív diszonancia tangójának, de tényleg végtelenítve, mert ezt látjuk, és Balázsi Gyula is élt a maga kis kognitív diszonanciájában, és természetesen jól felfogott anyagi érdekből elhitte te, hogy itt semmi jogszerűtlen nem történik, semmi erkölcstelen nem történik, és akkor ilyenkor, amikor megtörtént a váltás, és a NAV befagyasztja a pénzeit, akkor egyszer csak rájön, hogy hoppá, hát itt akkor lehet, hogy mégsem az volt. De hát, hogy honnan veszi, hogy ez erkölcstelen? Hát hogy jutott ez most eszébe 3 hét alatt, hogy ez erkölcstelen? Valaki szólt neki esetleg, hogy ez erkölcstelen? Aki előtte hallgatott 16 éven keresztül? Hogy mi történhetett? Rogán és Habony elkönyvelték, hogy az ember nem több, mint zavaros tudattalan, amit csak fel kell tölteni félelmekkel, ábrándokkal, a kollektív tudatalattinak a archetípusaival, a közös nemzeti társadalmi emlékezetnek a dinamikáit mozgósítva, és akkor az emberek mindörökké zsinóron mozgathatóak lesznek. Mindörökké, csak el kell ragadni a tudattalanjukat. És a helyzet az, hogy ez a működés, ez a fajta marketing kommunikáció, ez fényesen hasított 14 éven keresztül. De ugyanakkor ők tényleg minden hatónak érezték ezt. Úgy gondolták, hogy a társadalomnak soha nem támadt fel a felettesénye. Soha nem józanodik ki a társadalom, hanem mindörökké dróton rángatható a tudattalanjánál fogva. És ezért aztán leuralták az összes plakát helyett, mert azt képzelték, hogy ahogyan a piacon, ez is egy ilyen mennyiségi súlykolással uralható. Hát ez de, a Goebbelsi elv gyakorlatilag. Igen, de ez sem működik korlátlanul. Működik egy bizonyos határig, és egy bizonyos határon túl meg összeomlik. Az egész úgy összeomlik, ahogy van. És ők átlépték ezt a határt, és azt gondolták, hogy ha növelik a csapásszámot, akkor a társadalom egyszerűen megbénul a félelemtől. És nem ez történt, hanem kiderült, hogy hiába folytatják nagyobb intenzitással, hiába foglalják le a plakátokat. Én nem hiszem, hogy ennek már volt nagyobb hatékonysága, hogy 4 vagy 5 egymás mellett lévő plakáton tök ugyanazt látod. Tehát ez már persze kurva nyomasztó, de egy bizonyos ponton egyszerűen összeomlik ez a stratégia. Uh-huh. És látod ezt és ez innentől kezdve szakmaiatlanság, tehát ott az 500 ember között, vagy a külső médiatervező ügynökségnél kellett volna azt mondani, hogy figyelj, ha a mexikói úti trolli végállomás van, csak minden második plakáton van egy bomba, és minden első rajta van az, hogy a baromfi párizsi mennyibe kerül, akkor lehet még működött is volna. Igen, most annyit tennék hozzá, Robi elég jól összefoglalta, de szerintem a nagyon fontos az volt most 2026-ban, hogy az üzeneteik már annyira nem tapadtak meg a valóságon, hogy az emberek azt érezték, hogy hát ez tényleg ez nem a mi világunkban történik, amit ők gondolnak meg, amit súlykolnak, és emellett egy óriási szerencse mondjuk a Goebbelsi érával szemben, hogy létezik egy közösségi média, ahol az emberek elkezdtek összegyűlni különböző csoportokban, a Tisza-szigetekben, meg a Tiszában, meg Magyar Péter körül, és azzal, hogy egyre többen lettek, és egyre többen lájkoltak bizonyos bejegyzéseket, fölénybe kerültek abban a térben, ami egyébként szintén nem a valóság, de egy olyan virtuális valóság, amelyben mégis az ott feltűnő emberek ragaszkodnának ahhoz, hogy valamennyire a valóság megtapadhasson. Mm. És ezek sokkal közelebb álltak azok az üzenetek ahhoz, amit a mindennapokban érzékelünk, mint amiket a plakátokon, meg a Balázsi Gyula féle csodálatos termékekben érzékelhettek. És idéznék valamit, azt mondta Balázsi Gyula, hogy nincs rá lehetőség, hogy a megrendelő szándékait felülbíráljuk. Ez volt az egyik, amivel ő saját mondja, magát... Hogy azért volt olyan, ahol megtagadtak. Igen. És megtagadtak. De ezzel mentegeti magát, ezeket az aljasságokat ők azért közvetítették ilyen mérhetetlen módon. Mert Rogán Antal ezt rendelte. Parancsban kaptam. Mert hogy ők, de ugye ez nem parancs, tehát tudjuk, hogyha ő komolyan veszi, hogy ők üzleti tranzakciót hajtottak végre az állam valamely szervével, egy üzletben van olyan, hogy te nem válasz valamit, mert azt mondod, hogy akkor ezt nem, akkor nem fogadom el érte a pénzt, akkor nem csinálom. És más nem, a következő egyéves szerződésemben már kikötöm a határokat, hogy a Lunch csoport etikai kódexe szerint apuka fejbelővős videókat például nem gyártunk. De ha ez Balázsi Gyula kinyilvánította volna, abban a pillanatban az állam létrehozott volna egy párhuzamos Balázsi Gyulát, egy másikat, amelyiknek nem ilyen kényes az ízlése, és onnantól azt bízta volna meg, Balázsi Gyula meg elesett volna 100 milliárdoktól. Ja, és csinálhatta volna tovább a valóban piaci ügyfeleivel, ami lehet, hogy a 20%-át se teszi ki a forgalom. 2%-át se. Abszolút, de egyébként ez nagyon, erre majd vissza szeretnék térni, csak még egy mondatot tőle, túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon, az államháztartáson belül van a legjobb helye. Ezt mondta arra, hogy most visszaegyezek ezeket a cégeket. De eddig nála volt a legjobb helye? Most lett hirtelen, igen, az államháztartásban? Ezt mondom, hogy ez a kognitív diszonancia, hogy egészen addig, amíg nem kényszerít rá a külvilág arra, hogy belásd, hogy te egyébként erkölcstelen dolgot hajtasz végre, viszont megvan belőle az anyagi hasznod, addig ezt elfelejted, ezt lenyomod a tudatalattidba, és csak akkor engeded a felszínre, annyira a felszínre, hogy egészen a szádon is kiengeded a kontroll mikrofonjába, amikor már az érdekeid úgy kívánják. Ebben élt Balázsi Gyula, de visszatérve egy picit erre az egészre, hogy ő most mondjuk úgy, hogy az összes vagyonát, ami a cégben van, azt odaadja az államnak. Megbeszéltük, hogy ez igazából egy láda, nem egy kincses láda, hanem egy láda, amit fel lehet akármivel tölteni. Nem mondom azt, hogy azzal kell, amit Robi mondott, de végül is itt arról van szó ebben az egészben, hogy hát Balázsi Gyula ebben az esetben valahogy az félreértette a világot, azt mondja erről a cégről, hogy a világ top élvonalába emelte a cégcsoportot a tudása, de ez a tudás, ez nem tudás. Ez semmi igazából. Mert ugyan van neki egy előélete 2005-ig nagyjából, amik teljesen a politikán kívül dolgoztak a cégei, de mégis a bevételeinek azóta a nagyon nagy része a politikából jön, és mi az a terület, ahol te reklámpiacról dolgozva a semmiből 300 milliárdos vagyont tudsz összehozni, mert ő azt mondja, 80 milliárd a cége, de még 120 milliárdot nyugodtan hozzátehetünk, és akkor ott van még, amit kivett osztalékba. Ilyen nincsen. Viszont egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy amikor innentől kezdve jön az elszámoltatás, akkor azért cizellálni kéne. Tehát én azt mondanám, hogy Balázsi Gyula, elgondolkodhatunk rajta, hogy amit piaci alapon szerzett vagyont, azt megtarthatja-e. A bizonyítani tudja, hogy voltak olyan megrendelései, amelyeknek semmi köze a közpénzhez, meg az államhoz, és abból ennyi meg ennyi haszna volt, meg ennyi meg ennyit félretett, meg ennyit épített be a cégébe, az neki érzésem ezt szerint járna. És ezért érkezett meg bedobni a cégest, hogy a magát megtarthassa, vagy ott ne legyen. Bizonyára ez a nagy terv. Milyen... Bizonyára igen, ez a nagy igen, terv, hogy megtarthassa a lebegő villát, meg a Ferrari parkot. De a lebegő villa, a lebegő nappal is tihanyi nyaraló. Az, de az egy, de tudod, itt nem vágják be a Hatházinak a fotóit a kontrollinterjúban, hogy miről beszélünk, hanem ő definiálhatja, hogy hát szemben a nagymamám telke van, ez meg az enyém. Tudod mi a... A nagymamának sufni, egyik oldalán egy létre van letámasztva, a másik oldalán egy narancssárga lavor, nekem meg lebegő nappali. De ez, hogy lebeg a nappali, ez kb. Még egy villa ára. Mit tudom én. De kb. Nagyjából. Persze. Hát kell hozzá egy pár hosszú acélgerenda. Jó statikus kell. Addig működik ez a súlykolás, ez az agitáció, amin itt mi keresztül estünk 16 év alatt, ameddig be nem áll a csömör állapota. És van az a pont, ahol a társadalom megcsömörlik ettől. És ezzel nem számolt Rogán meg Habony, hogy ahol ez a csömör beáll, onnantól kezdve a súlykolás ellentétes hatású lesz. Megfordul hatása. Tehát addig a félelmet nyomatékosította, onnantól kezdve meg a hazudozást nyomatékosítja. És amíg az emberek addig azt látták, hogy Úristen segítség, onnantól azt látják, hogy kurva anyátok most már. És pedig pont ugyanaz jó, a súlykolás, meg ugyanaz a... pont jó. Ugye van olyan, hogy gombozból is sok. Gondold el, hogy ez bombás plakátból a szány darab lehet. A húsütést is szokták tudod kommentálni, hogy ez alul készült, ez túl készült. Tehát akkor lehet megenni bazdmeg, amikor pont jó. Ne legyen nyers, mert ott kapsz ebolát kb., és ne legyen túlsütve, mert egy darab szenet fogsz megzabálni, és ez igaz akkor is, amikor békát sütsz, és lassan, és mi vagyunk a béka. Balási Gyula cégcsoportja 16 év alatt valami 1500 közbeszerzést nyert meg. Ez azt jelenti, hogy a 16 év alatt 4 naponta nyert egy közbeszerzést. Ebbe gondolj bele. Ebbe az 1500, valami 1500-as számba. Biztos, hogy ez így ez van. Ebbe beleszédülsz. Igazából 2014 vagy 16 után szaladt meg igazán központilag neki, de akkor számoljuk átlagoljuk. 16 év, szorozva 365-tel per 1500, ez tényleg olyan, mint a 4 naponta. Lehet, hogy normálisan egyébként, tehát az, hogy versenyeznek, az a nagy piaci reklámügynökségnek is így van, hogy állandóan tendereznek, külön embereket fizetnek azért, hogy elvégezzék azt a melót, ami a versenymunka, és valószínűleg nem fognak nyerni. A 4 naponta az azt jelenti, hogy nem sok versenytárs volt egy idő után. Hetente átlagosan 2 közbeszerzést nyertek meg. Jó, ez csak akkor lenne igaz, Robi, a 8 napos lenne egy hét, de akkor 8-nak hívnák. De egyébként megközelítve... Ez se biztos, hogy így van, Robi. Tehát ő itt kitér ebben az interjúban arra, hogy amit a sajtóban közbeszerzésnek szoktak nevezni, az valójában nem mind közbeszerzés, hanem azok megrendelések alhivataloktól, önkormányzatoktól, igen, képviselői irodáktól, a keretszerződés terhére, tehát valójában ők nem kerültek 1500-szor versenyhelyzetbe, ahol akár veszthettek is volna, hanem csak jóval kevesebbszer. És ez szerintem problémásabb, mint az, hogy 1500-szor nyertek. De teljesen mert soha nem veszíthettek, hiszen mindig ugyanattól kapták a megrendelést, még ha egyszer máskor ez egyik önkormányzatnak, másik önkormányzatnak tűnt, ez központilag volt eldöntve, hogy ezeket ő végzi. Néha azt mondja, hogy a 40-valahány százalékát elvesztették ezeknek, nem tudjuk, hogy azoknak az értéke jellemzően alacsonyabb, és inkább a magasabbakat nyerték. Azt viszont elmondja, hogy 3 nagy cég intézte ezeket az államnak keretszerződéssel, és ebből egyik évben a 3-ból kiesett 2. És ott a Tótváradi Zsolt, aki ezt az interjút készíti, az nem kérdezi meg, hogy mi a faszomat jelent az, hogy kiesett. 2, hogy őket lebeszélték, vagy megvettétek őket, vagy megfenyegették, vagy nem felelt meg, vagy a ti testetekre írták ki a pályázatot a következő alkalommal, hanem ilyen kiesett 2. Hát azért milyen szereplők lehettek ott? Érted, ilyen horror nagyságú kommunikációs nemzetközi cégeknek a itteni franchise-a, és akkor kiesett. Balázsi Gyula bizonyára megkérdezte Rogán Antaltól, hogy oké, én terjesztem a plakátjaidat, de meddig? Rogán bizonyára mondta neki, hogy amíg én gyártom, addig te terjeszted. És így is lett. Ugye legutóbb tavaly októberben 75 milliárd forintos keretszerződést írtak alá Balási Gyula valamelyik cégével, tehát valóban ez lehet, hogy most a napokban írnák alá az újabbat, nagyjából hasonló léptékben, hogyha nem történt volna az április 12-én, ami történt. De van szerintem még egy nagyon fontos aspektus, ami általában az elszámoltatással és az ilyen esetekkel kapcsolatos, hogy itt megint azt halljuk, és elmondja Balási Gyula, hogy itt minden jogszerűen és transzparens módon történt, és egyébként nem mondhatjuk, hogy nem. Olyan szempontból nem mondhatjuk, hogy mi tudtuk, hogy ez így zajlik, tehát transzparens volt. De hogy azt kéne felfogni, hogy a jog az nem pusztán írott betű. A jog az mindig is legalább valamilyen közzel bírt az erkölcshöz és a morálhoz. Sőt, azt mondanám, hogy a jogrendszerek úgy alakultak ki, hogy a rend és az erkölcs közötti egyensúlyt találták meg. Hogy megfelelő rend legyen, és megfelelő erkölcsi alap is ebben. Így alakultak ki a jogi rendszerek. Most az történt az előző években. Kivéve a rendeleteket, meg a haverom kezdve. Hát nem, de ugye most nem a jogi intézmény. Hát a jogi intézmény erről szólna. Hát most, hogy az előző 16 évben az történt, hogy az erkölcsöt, a morált, azt teljesen lezűlesztették, és páros lábbal ugrált rajta a kormány számára, a kormány feje számára, a kormányt vezetők számára megfelelő rend. Tehát ez már nem egy elfogadható jogrendszer, innentől kezdve pedig erkölcsi alapon is számon kérhető, jogerkölcsi alapon az, ami az előző időszakban történt, mert ez így viszont joggal való visszaélés volt. Mm-hmm. Ez az egész, és ezt kell az elszámoltatásnál tudomásul venni, hogy hiába van odaírva a szerződésbe, ha ott volt egy 50%-os árés, az hiába írták papírra, az erkölcstelen. Azt vissza kell venni, az hivatali hatalommal való visszaélés, hát a megrendelő STP részéről. Korrupció. Így, így igen, van. De az alvállalkozó részéről meg nehezebb ezt megfogni. De itt az a helyzet, hogy az államot megkárosították valószínűleg ebben, mint alvállalkozót nehezebb utolérni, viszont lesznek ott eltüntetett pénzek, ami alapján meg utol lehet érni. Az, hogy valaki önkényesen összekeveri az átlátszót a transzparenssel, az elég vérlázító. Tehát amikor azt mondom neked, hogy gecire átlátszó, amit csinálsz, akkor azt te nem köszönöd meg, hogy ó, köszönöm, a transzparencia régóta fontos számomra. Na most én nem venném el még 2-3 hétig a kedvét NER vállalkozónak, hogy ők is sírva elmenjenek akár a Kontrollnak a stúdiójába, ahol hát te is jártál, Robi, és tudod, hogy az egy korábbi kocsmából van kialakítva. A Robi mit adott vissza? Nagyon szerény körülmények. Ahhoz, tehát bazd meg, itt működtetnek egy intézményt úgy, hogy közben az ilyen megafonok meg bevásárolják magukat a Perc utcai, tudod, ilyen loft irodákba, ahol ténylegesen olyan ügynökségek meg stúdiók tudták egyáltalán megvetni a lábukat, akik annyit melóznak akkora cégeknek, hogy egyáltalán kivehetnek többet, mint 60 négyzetméter. Felhívom a figyelmet arra, hogy nem csak a nappali lebeg, hanem az egész bárhol. Kibaszott villa lebeg. Onnan hátulról lebeg, akkor az erdő alá is be van tolva. Látod? Nincs is ilyen hosszú gerenda egy darabban. Hát látod, hogy van. Nem, szerintem alulról fújja a Danny Blue, vagy tudod, jól néz ki amúgy, de nem készült még el szerintem. Majd jövünk a bulira, hogy az kis kedvenc itt a, nem mondanám, hogy meg elájultam itt az interjúkészítői skillektől, de amikor ez a Tóth Váradi a 80 milliárdos, meg 30 milliárdos gesztus említésekre, hogy lemondok, meg ott van, meg behagytam, meg izé, csak annyit mondott, hogy akkor itt van 30 milliárd, nem kell, vigyék el. És így ennyit mondott, hogy jó, rendben, ok, jól van, ja. Volt valami ilyen jakuzás film, amiben tudod, ott szoktak engesztelésképpen levágod a kis ujjadat, és így átnyújtod annak, akit loptál, vagy akit megbántottál. És volt egyszer egy ilyen jelenet, hogy így áttolja a levágott kis ujját ilyen kis sejem zsebkendővel, és a főnök annyit mond, hogy kevés. És így hagyja levágni még egy-két ujját, mielőtt egyébként megölik. Tehát, hogy ez volt olyan, hogy itt van 80 milliárd, és akkor így ez a Tóth Várad így, jó, rendben, és akkor oké, jó. Tehát telibe szarta. De minden esetre beszédes, hogy a Kontrollba ment be Balási. Hogy nem a Partizánba ment be, hogy nem a Telexhez ment be. Azzal, hogy a Kontrollba ment be, kvázi Magyar Péter öccséhez ment be, ezáltal olyan, minthogyha az új elithez járult volna, minthogyha tőlük kért volna kihallgatást. Ez azért rosszul hangzik, legalábbis. Nem pusztán a nyilvánosságot kereste, hanem a miniszterelnök öccsét. Igen, úgyhogy azért, hát ő is túldimenzionálja ezt. Nyilván én is figyelembe veszem mindig azt, hogy a Magyar Márton az a Magyar Péternek az öccse. Ugyanakkor ők több mindenben nem értenek egyet, és nyilvánvalóan azért összebútoroztak, és közvetítőkocsival kísérték az összes országjárásra, meg segítettek azzal a média háttérrel, ami egyébként még csak egyik, szerintem az a tartól származhat. Meg igen, meg ne felejtsük el, hogy amint Magyar Péter elkezdett politizálni, Magyar Márton elkezdett médiát gyártani. Tehát ez egyszerre kezdődött. Ja, de ettől függetlenül ez két különböző személy. Ugyanakkor ez, hogy ez a szófordulat, hogy a miniszterelnök öccse, ez már egyszer letelepedési engedélyek meg... De zajlik most egy elég komoly ez már egyszer ügyészségi vizsgálat. Nem mindegyik társaságnál ugyanazt a diplomata útlevelet jelenti ez a kifejezés. Igen. Én javaslok a hatóságoknak egy inverz vagyonosodási vizsgálatot itt. Én azt vizsgálnám meg, hogy Balási Gyula eléggé meggazdagodott-e. Mert elképzelhető, hogy nem. Tehát, hogyha ő 10 milliárdokat vett ki, mondjuk, hogy pont 10 milliárdot minden évben osztalékként abból a cégből, legalább az elmúlt 7-8 évben, ha nem is az elmúlt 22-ben, vagy nem is az elmúlt 16-ban, akkor ezzel a pénzzel, vagy vagyonnal, befektetéssel ő rendelkezik-e, vagy a háromnegyede szőrén szálán eltűnt valaki másnak a zsebében. Érted? Mert itt azért én bennem felmerülne a gyanú, hogy mindenből mindig vissza kell adni. És lehet, hogy a becsületesebb alvállalkozóktól, akik 3000-en vannak, és akiket ők mind lent tartottak, hogy te dolgozott 10 millióért, én 60-ért kiszámlázom, és abból a köztelévő 50-ből 10-et megtartok ingyen, tehát annyit teszek el én, amennyit te a munkádért kaptál, és a maradék 40-et meg odaadjuk Tóninak vagy Barbarának, akiről nem tudjuk, hogy mi a vezeték. Nem. Balási nem tervezett elmenni Magyarországról, neki itt van a családja, nem gondolkodik ebben, hogy elhagyja az országot, úgy érzi, hogy semmi oka nincs arra, hogy máshova menjen. Hát, mi is így voltunk ezzel 16 éven keresztül. Mi se akartuk itt hagyni az életünket, a családunkat, a hazánkat. Mi sem akartunk máshova menni. Hát pedig meg voltunk kísértve ezzel. Hiszen Balázsié meg a bűnszervezeté volt ez az ország. És hát mi azért mégiscsak maradtunk, és hát úgy tűnik, hogy sikerült visszavennünk a magunk kezébe az országot. Most Balázsi Gyula az, aki siránkozik, hogy ő nem akar innen máshova elmenni. Hát már pedig lehet, hogy muszáj lesz. Vagy pedig hát az igazságszolgáltatással kell szembenéznie. És most arról beszél, hogy itt minden törvényes volt. Hogy itt a papírokkal tudja igazolni. De vajon a lelkiismeretével elszámolt? Hogy ezek a plakátok, hogy ez a propaganda, amit ő terjesztett, mint a pestist, a Kárpát-medence széltében hosszában 16 éven keresztül, ez mit okozott a magyaroknak? Hogy ez milyen lelki-pszichés környezetet teremtett Magyarországon? A valóságtól fosztott meg gyámoltalan a belmélyű emberek. És hogy hány embernek kellett ez elől, a mocsok rendszer elől, ami neki lebegő villa képében, meg Ferrari park képében kamatozott. Ezelől hány magyar családnak kellett elmenni, akik ugyanúgy nem akartak volna elmenni, ahogyan Balázsi. Akiknek ugyanúgy itt volt a hazája. És az ő esetükben az, hogy elmentek a hazájukból, az nem azt jelentette, hogy konténerhajókra fölpakolták a Ferrari parkot. És aztán valahol vásároltak maguknak egy szigetet az Antillákon. Tehát amikor Balázsi sajnáltatja magát, hogy ő nem akar ebből az országból elmenni, hiszen hát úgy volt, hogy ez az ország az övé. Aztán kiderült, hogy mégsem az övé. Szóval nem említhető egy lapon azokkal, akiknek az elől a Magyarország elől, vagy inkább úgy mondom, az elől a reakciós rezsim elől kellett elmenekülniük, amit ő meg a bűntársai itt berendeztek. Mielőtt még nagyon megsajnálná magát Balázsi Gyula, esetleg vegye észre, hogy mit jelent az ő számára az, hogyha mondjuk el kell hagyni ezt az országot. És milyen országot hagy hátra nekünk?